karanlık dünyanın aydınlık çocukları. Zannetmeyin hüznünüz sürecek ömür boyu. Kapkaranlık dünyanın karanlık insanları. Sanmayın ki zulmünüz sürer bir ömür boyu. Gün gelir semadan uzanır bir kutlu el. Duyulur gür bir nida, nur ile dolar her yer. Gün gelir semadan uzanır bir kutlu el. Duyulur gür bir nida, nur ile dolar her yer. Bir anda karanlık boğulur ve yok olur. Gökkuşağı deteği çareye yol olur. Her bir renk ayrı bir tat, ayrı birer his olur. Cennet kokan baharın şarkısı duyulur. Cennet kokan baharın şarkısı duyulur.